महाभारत वन पर्व सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रैभ्य मुनि को शाप देना एवं स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमसुवाच भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा साध्याय मानिकम् समिन् कलापमादाय प्रवेश स्वमाश्रमम्। तम स्म दृष्ट्वा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिष्ठन्ति पावकाः न त्वेन मुपतिष्ठन्ति हतपुत्रं तदाग्नयः। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन, भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी संविधाएँ लिए आश्रम में आए। उस दिन से पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर स्वागत करती थी, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशौचयुक्त होने के कारण उनका अग्नियों ने पूर्वत खड़े होकर स्वागत नहीं किया। वैकृतम त्वग्निहोत्रे स लक्षयित्वा महातपाः तमन्धम शूद्रमासीनम गृहपालम अथा ब्रवीत। अग्निहोत्र गृह में यह विकृति देखकर उन महातपस्वी भरद्वाज ने वहाँ बैठे हुए अंधे गृह रक्षक शूद्र से पूछा, किम नु मे नाग्नय शूद्र प्रतिनंदन्ति दर्शनम त्वं चापि न यथा पूर्वम कच्चिच्छेम मिहाश्रमे कच्चिन्नरेभ्यं पुत्रो मे गतवानल्पचेतनः। एतदाश्चक्षु मे शीघ्रं नहि शुध्यन्ति मे मनः। दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्वत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंदबुद्धि पुत्र रैभ्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। शूद्र उवाच रैभ्यं जातो नूनम् अयं पुत्रस्ते मंदचेतनः तथा हि निहितः शेते राक्षसेन बलीयसा। शूद्र बोला, भगवन, अवश्य ही आपका यह मंदबुद्धि पुत्र रैभ्य के यहाँ गया था। उसी का यह फल है कि एक महाबली राक्षस के द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। प्रकाल्यमानस्तेनायं शूलहस्तेन रक्षसा अग्न्यागारं पतिद्वारी मया दोर्भ्याम निवारितः। राक्षस अपने हाथ में शूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और यह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे द्वार पर ही रोक लिया। ततः स विहता सोत्र जल कामो सुचिर ध्रुवम निहत सोत वेगेन शूलहस्तेन रक्षसा। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्धि के लिए जल लेने की इच्छा रखकर यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देने से यह हताश हो गया। उस दशा में उस शूलधारी राक्षस ने इसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके इसे मार डाला। भरद्वाजस्तु तत्श्रुत्वा शूद्रस्य विप्रियं महत गतासुं पुत्रमादाय विललाप सुदुःखितः। शूद्र का यह कहा हुआ यह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाज उवाच ब्राह्मणानां किलार्थाय ननु त्वं तप्तवांस्तपः द्विजानां अधनीता वै वेदा संप्रतिभान प्रीति। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए तथा कल्याणशील त्वं ब्राह्मणेषु महात्मसु अनागाः सर्वभूतेषु कर्कस्तम् उपयेयिवान्। इस प्रकार महात्मा, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। प्रतिसिद्धो मया तातरेभ्यावसथ दर्शनात् गतवानेव तं द्रष्टुं कालांतक यमोपमं यः स जानन् महातेजा वृद्धस्यैकं ममात्मजं गतवानेव कोपस्य वशं परं दुर्मतिः। तात, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैभ्य के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गए और वह तुम्हारे लिए काल अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझ बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो ही गया। पुत्र शोकम अनुप्राप्त एसरेभ्यस्य कर्मणां त्रक्ष्यामि त्वामृते पुत्र प्राणानिष्ट तमान भुवि। बेटा, आज रैभ्य के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। यथाहं पुत्र शोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्विषि तथा ज्येष्ठ सुतो रैभ्यं हिंस्यात् शीघ्रम अनागमगतम्। जैसे मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। सुखिनो वै नरायेषां जात्या पुत्रो न विद्यते ते पुत्र शोकम अप्राप्य विचरन्ति यथा सुखम्। संसार में वे मनुष्य सुखी हैं जिन्हें पुत्र पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुखपूर्वक विचरते हैं। ये तो पुत्र कृताच्छोकाभ्यसं व्याकुल चेतसः सपन्तिष्ठान् सखीनार्तास्तेभ्य पापतरोनुकं कः। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी श्राप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है। पराशुश्च सुतो दृष्ट सप्तश्चेष्ट सखा मया एदृशे मापदं कोत्र द्वितीयो नो भविष्यति। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्र को श्राप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन सा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा। लोमसुवाच विलप्यैवं बहुविधं भरद्वाजो दहस्सुतं सुसंविद्धं ततः पश्चात् प्रवेश हुतासनम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह भांति भांति के विलाप करके भरद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी वे जलते आग में प्रवेश कर गए। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवक्रीतोपाख्यान विषयक 137वां अध्याय पूरा हुआ।